और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दें और काफिरों को अजाब से मुतनब्बेह करें। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दें। और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसको मजाक बना रखा है।